داری خومن آنجی اتوانی گران کاری بگیم. لحر چوی بی لحر تی لن جیانا دبی با عشتی بجین لن جیانا لحر چوی بی لحر تی لن جیانا دبی با عشتی بجین لن جیانا جیانی ایم خوشا بکسانی ابی ببینه مای کامرانی جیانی ایم خوشا بکسانی ابی ببینه مای کامرانی بکاری جان جیان من انخشینین بهاو کاری شوازان ارابینین بکاری جان جیان من انخشینین بهاو کاری شوازان ارابینین بهاو کاری شوازان ارابینین امانه این ناسو زیده گو باک من دا گشبگین بو او رو جان پرورده بگین که که دا جین نک او رو جانه که جا بارین فرموخان مکم ممز یک کلو پتاتم لو باشتر الانه بو بمیتی داو یور نکم لو باشترم الانه بو خان مکم آه امش یعن هر با قرز بم ام قرز تاکی باشا بلا من بیل سری ما مزو بمیتی باش اما یعن گوری خوتا برس حبس بلا تخواه کجاره کاری تبلا بیره نجه سپاس دکم منیزر سپاس دکم جاره کی تره گلی توا سیدی او گلتم لگل آکی او چی خویلی دو سیدی چی را کی سربازه به هزکم چی سیدکا مینکانی تیایا زور جوانا سربازکان اوان اوانین کرا میان خیلی رو سیج رسمکانی شان مکا اما نزوش لیکی پیسید سیج رو برگا خیر که خوالی پیوف شکنه و پیشن هر شوینی آجاوی دروس کن آی کرا قبلیانو نامی بیار بیر برس حبس برس او سربازانت خوش نوید خود جو لیبو چیم بیوتی کرم اما نزوش لیکی پیسید بویا من چاره آن بداوی پیشن هر شوینی آجاوی دروس کن و هموش تکاریان بسد یکا کس با پیاو نظرن خوید دبی آخر آمانه که روشت لپیاوی پیاوانه یا حبی برس حبس پیم بله تو ام سربازان زور چاکه ناسید نکیار بدم زور پیاوانه ناسم ها اکواته با چی واد چورو بوید من اما بخواب آشتره سپاس برس حبس جاری چان سربازی شارم لبردمی چل اوتیل کانا بیدی کوریشی بالا برز بو ریگ وک خوب ایتر بریش لوی بیدیم پوزی لیا بستر باو خوی بزل زاری بوی رقب لی هستا چون؟ سیدی اگر توش وک من یک جار بیان بیدی یک سر رقی علی حالا گری هر تنها کبیر جالی کبو رقم داید من نقصانت یا نگم بلا همو سربازی خراب ها؟ خراب وشه یکی آسانا اگر یک اگلوانه بیانه و بیانه دوام دوکانم ای قرب سریان اوانه پیاوی اوان این بیانه ام دوکانه و شیاوی اوان این تنانت لسر او برمیلی جرد و دابلیشن بویه تنانت بباز کردنی ناوکاری شان رقب دایا چونه آجاق و چکان هاتن برای شبس، او با که الی، که ام اجاوچین؟ راسته، لوانی ام او کسیدی زور باش نبین بلام اجاوچیش نین راسته کت بلام خون اکره براوردیش تاب کم لگل سیدی برون چی؟ راسته که، او لی ام زور باشتره اگر حزی لیگی تو نه گازم نگر تو داویلی برد نکم تنها کلزیغم بوده چی؟ بوده ایم خیال لی خوارد نه اما روشتی که جانیا بیگه رو بوی باشا فرمو که آده ما به اکسانی میخوین اول روشتر نیا لبر خاطری سیدی قینا سر خرینا ورن یکی سیوه کل گرن بلان بالا سری خود از دلتر لبه هی منه مین موه نخیر منه مین موه دکو امی شما موه اما اکسانی نیا یک دانه حل گره خو آتون تن لکه اند وزیوه تو یکی یک دانه اگر ایرگ لیره با سیوه که خوار پیم بله سیدی نزنی دای که ایرگ استا چونه؟ دایکم بیوتیم که استا تندرستی زر زر باش با اگر بم زوره چک به تواق اوه ایرگ شد نامان یاری من لگل کرد هی زور جوانه راست که سیر کن او باو که سیدیه وان یکورینه برز جیمز باوکا جونی سیدریک استا برس هاورشام پی ناسینم برس هاورشام اما سیدریکی کورما ها اما برس سیدریکا خوشحالم من نام سیدریک اراکا منی جو ویلیام هاورشام خوشحالم بناسینه وانیا چی؟ بابا هاوری ما بابا دیکی گرنگ هیا بیکو باس یکن سیدی ام آرون بجه دیلین چهارم کن منیش لگل تانایم تو زو خوشحالم بناسینید گورم منیش هروها بره سیدری با حفیظ دی باب رو جوی بگره بارز جیمز ام جهره لیم خوش بی ها ورشم هرچی حوله کم لگل آبی نتوانم بمرازی بم بارز جیمز باو کت زور پیوستی بتویا او نخوشا باورم پیبکا به هیچ شیوه یک نتوانم لندن جی بیالم خزانه کم لیره و پیوستیان بمنه بالام باو کشت به همان چو پیوستی بتویا پیوسته لنزیک و آگاد لی بی اما ای توش راسته منی جزانم زور باشه استا که ازانید باشتر وای لگل خو ما بید تا لدو ساعتکانی تمانی دا لگل باو که دا بجید برست جیمز هیوادارم زور بباشی بیر لقصکانم بکیتو برست جیمز تکاد لیکم مم نخوشی باو کم منیش پریشانم بلام ناتوانم ایره بجه بیالم لبر اوی خوانی معلوم نالم او کوری کل رگا بینید او کوره تاقانی منه چون اتوانم بجای بیالم ها؟ افریم هلدانه که زور جوان بو تکاد لیکم توشی گرفتی زورم مکا باو که داوی لیا کردم برس جیمز بتنها خود بهن مو هیچ کس لم کاره آگادار نبید و پیشی وتم تنها یک پسولی ام گشته لگل خوما بهنم برس جیمز پیویست سبینه با کشتی بگرینه و با انگلترا تکاد لیه کم توشی هیچ گرفتی کم مکا چون که من جوا کتو معلوم نالم هیو ایسا اوان چاو روانی من ابه بگرینه و بولاین استا تندرستی چونه؟ اهم، باز بخوا امرو توزه هز بباشی اکم سیدریک زور یارمتی یا نتوانی باسی او همو چاکه بکن که خیزانی ارول لگل مانا کردیم راست اکی بردوان بلا سرحبگان عزیزم بو اویزو چاک بیتوا اها باشا لشارکه من دا ایشه که باشم دست کوتوا زور بباشی ایشی بو اکم لپیناوی تو کراکه من دا اها سپاس تکم سیدی ایتر اتوانم یا ایچان نگل بکم تخواه براز بله با کمتی ایتر پیویز نکا ایشم لگل بکیت اخ جان جان های بیشی تو باشید من باشم گرت موا هی زوش پاس تکم پاس ایتر یعنی من لگل اکی بوانیا با دنیایی یوا با کی ارک ایتر بازگرنی گروگ نکد ایشه که دوزیو تران زیگ مالی خوان ایتر دای کی ارک بجا نا ایلت براست اما حواله کی زور خوشا عزیزم ور تو زی قاو بخوروا ها جان قاوك آماده يا سيدي أبوا سير مغي كوراكم سيري دموچاوتاكم دموچاوم بوسی دمو چاوم نامو یا هیچی پیو دیاره جیمز سیدی نگرانی تویا بوی وابم شو سیر مامالا اکا هیچ تک هی نگرانی کردی بی؟ سیدی جان امزانی روش یه دا پیشوا ابی هموش تکانی پی بلیم ای تمن چون تیه پره تو زنی که من لانگلترا لدائق بوم؟ بله لشونی که زور خوشا لدائق بوم گلو گلزاری که زور جوان خوری که گشاوا لعوارانا درختکان وک زیر روابون آی لو باشت خوشو دل رفینا آسککان یاریانا کرد بالندکان این خوین دیمانی که چند جوانیان درست کرده بو او کاتی که دایی کم کوچی دوائی کرد لطمانی ایستای توی آبوم کرکم رک لطمانی من آبوی لدوائی کتایی هاتین ایزستان و سرطای بهار دایی کم من دایی که ممزور خوشویست کوچی او کوسته که گوره بو با من بلا هم کورکم اما سروشتی جیان او کس بخمباری نتوانی جیان بسر بره بلا هم به هوی جیانم لگل هاور خوشویستکانم کورکم توانیم همو خمو خفتی اکم بگورم بو خوشی و کامرانی ای تو بختورنی لگل هاور کانت ایریک بوب ها کورکم هنده جار به کوش رکین بلام زور خوش حالم بناسینگن هر زور خوشا دلت خوش کردم کرکم سیدی جان من تا قبرهی که خوشویست و مهربانم هبو لو کاتانه ها که خمبار و دلتنگ بوم تنها او دلنوائیه کردم مانگی اگلم و پیش براکم کوچی دوایی کردوا کوچی دوایی کردوا منی بطنیا جهشتوا لدوای کوچی براکم باوکم توشی نخوشی که خراب بوا باوکت؟ سی دیگان او پیاوی که امرو بینید لانگل تراوهاتوا بولام او حوالی پی را گندم حوالی باوکتی بیگ؟ بله باوکی من با پیری تویا همش تکی لناکاو با توانیا؟ با پیرم باوکا؟ یعنی من با پیرم هیا؟ بله سیدی جان توش با پیرت هیا؟ با پیرت هیا؟ با پیرم لانگلترا دانیشت؟ بله زور راسته با پیرم ماوا؟ بله بویا استا امبینی کمن نیگرانی اوم ای باشا کواتب چو بولای؟ ها؟ سیدی اما هروا آسان نیا باوکا جان با پیرم زور نخوشم استاز بطنیایی کار ابی بچیم بولای وانی دایکی جان دایکی جان که دایکی ارک نخوش بو چم سردارم کد زوری بی خوش بو اگر استباکم چه بولای با پیرم ای زور دل خوش بید من دلمیم آها سیدی راسته که آنی ها؟ اوی که او باسی که راستیه پیویست بچم با انگلتره و بزوترین کهت باوکم ببینم جا با چی ناچی عزیزکم اوشتی که پیویستا آنی هی افری زار جوال کردید حالی اروا زار چاکه اصد که آمدی؟ آمدم بمورا سیدی جیمز منوام به باشترا که به تنها بروید با سردانی باکت نه آنی جان وانیا من نتوانم به تنها ام سردان بکمو ایوش لیره بجه بیالم بلان باکت دویلی کردوی که به تنها بچید با سردانی لبرو هر خود برو نا ایم سیانین ها؟ دوین ایواره که لگل سیدی اقسم کرد بر یارم ده هر سیک من به یکو بروین بلان بو ام سردان ایم تنها یک بلیت من هیا توانی گرانی امامه با خم چار سر یکم ها؟ آنی جان همو من به یکو اچین بولای باکم ایمه هر سیک من دوای اوش سردانی مزاری برا کم کم ها؟ جنابی بریو بر هر چی اکت کردو ارمتین با شتیوانا بی هو امزانم جیمز لگل جنابی بریو برا بوا بدم خالیان بلام اوی امروشتی که زور زور جوازا باشه به چی رو بد؟ گو بگره جیمز اوی که تو دعوه یکی زیان با منه گینی با تایبتی لم کاته ها لبره ور ریگد نادم من نامیود به هیچ شیوه یک زیان با تو بگینم بلام تکاد لیکم لو بارو دو خطیه بگا کمنی تیه کوتوم بویا دعوه لیکم او پیشکیم بره چون که پیوستم پیتی وکو لپیشترا پیمو تیو اساش دوباره یکمو امش تیکی محالا زیان با پروژکانم بگینه نه توانم پیشکیت بمی خود یاساکان ازانی بله ازانم بلام امی من حالتی که ناچاریه باشا جیمز پیم بلا بزانم اتوید چی با پیشکی بکی اچم با انگلترا چی؟ انگلترا؟ روداوی کاتو تا پیش ابه بزوتین کات آنی و سیدیش لگل خون برم آنی و سیدی؟ لبر اوه، تکاد لیکم گورم، تکاکم نه، نه، شتیوه ناکم گورم تکاکم قصه کردن تاوو، تکاد لیکم برو دروه جنابی بر او بر، تکاد لیکم باشه گورم، سپاستکم Thank you. پارس جیمز هیچ شتێک بووە؟ دەموچاو زۆر تێک چووە. نا نا هیچ شتێک نەبووە. من ئەمزانی کە باوکی سێدی لە ئینگلترا لە دایک بووە، بەڵام نەمبیست بوو کە باوکی مابێ واتە بابیە سێدی. ئێستا ئەمە شتێکی لە پڕا. سدریک تاسە نەدیوە؟ مەبەستم باپیرتە. نا ئەمەیەکەم جار مەیبینم. خۆزگەم زانی ئەو لە چ جۆرە پیاوێک بێت. من دڵنیام ئەو پیاوێکی زۆر باشە. بەڕاست من باپیرم خۆش ناوێت، دایمە لێم تووڕە بێت، لەواچێ باپیری سێدی شەر وا بێت. گێژە، چەند یازی لە نێوان باپیری خۆت و باپیری سێدی کاکەیت؟ بۆچی نا؟ لەبەرەوەی باپیری سێدیە، تێگەیشتی لێم؟ جا خۆی ئێمە نازانین، باپیری سێدی پیاوێکی چاکە یان خراپە. باپیری سێدی پیاوێکی زۆر چاکە، تێگەیشتی لێم؟ ڕاستە سێدی؟ منیش باپیرم زۆر زۆر خۆشە کاترین گیان. سیدی خودتو نتبینی و چون نزنی؟ لبر اوی باکی باک ما. تی گیشتم لبر اوی باکی باک تا. بایا که زور باست یک لواز چه پیاشی باش بی. بلان که روان با انگلترا؟ برس هفت وفزرم بمزی که نارم بولی. فرمو. برستان من تان بان کرده بو؟ او ظرفه حال گره لسر میزه که بی کره و جنابی بره و بر نم توانی یا ساکان بشکینم، بلام هیچ کسی نتوانی رگل پارکانی خون بگریه. هر بوی او کارم کرد. جیمز، وابزانم تو رقد لمن بو، بلام نامیوی هیز کسی پیم بله که تندو تیجا. زور سپاس دکم. دایکا گیانکم. بله، با دلنیایی و اویش ببینینی تو زور زور خوشحاله به. مامال مانا گلد آکرد تا گفتانی به پیچوانو بحرست نداری خومن آنجی اچوانی گران کاری بگیم. لحر چویبی لحر دیلم جیانا دبی با عشتی بجیل لم جیانا لحر چویبی لحر دیلم جیانا دبی با عشتی بجیل